Elon Musk pornófüggővé tett egy falut. Egy híd, ami nem köt össze. Ma végre megtudod, kire szavaz vasárnap. De nem tőlünk. Boldog napszakot, hölgyeim és uraim! Sziasztok, hálóztok, hogy vagytok? Jó mosogatást kívánunk, jó főnök elől bujkálást, ajtótabozást kívánunk, aki munkahelyen néz minket. Vannak munkahelyek, ahol nem lehet hallgatni, közben van. Biztos van. Mondjuk hát, én nekem olyan munkám volt, hogy nem tudtam zenét se, podcastet hallgatni, mert a vágszakra hangot is figyelned kell. Szerintem már régóta ez az első munkahelyem, ahol nincs letiltva a YouTube. Amúgy van olyan munka, amit amúgy kifejleszt az ember, hogy lehessen. Például képzeld, ugye, amikor a hangot kell összeszinkronizálni a képpel, azt már tudtam hang nélkül csinálni. Ez korrekt, mert azok nagyon jó munkák, amiközben tudsz egy hangos könyvet hallgatni. Ja, ja, ja. Az egész Ricky Gervais show-t végighallgattam hát egyszer egyik munkájában. Azt kínem. Az lehet a szörnyű, hogy mondjuk egy gyárba vagy, ahol a tényleg monoton munka van, és ott tényleg hallgathatnál valamit, és ott nem hagyják. Na, az... Ja, de szerintem azért gyárba a soron ott azért lehetnek veszélyes pillanatok, persze, amikor jó, hogyha hallasz. Igen, de közben meg azért a munka 99%-ában lehet, hogy beraktok együtt valamit. Lehet, hogy van, amelyik gyárba is szólunk néha. Ilyen borzalmas, fröccsöntő üzemben ott volt rádió, és tök hangosan szólt. Minden nap ugyanaz a helyi esztergomi rádió ment, nem is tudom, mi volt, Kék Duna rádió. Minden nap onnan tudtuk, hogy hány óra van, hogy melyik szám megy. Igen. Kurva rossz volt. Amíg vártuk a kívánság műsor, hogy betelefonáljunk, hogy valamit berakjanak, amit nem volt még. Nem tudom, hogy kik telefonálnak be a kívánság műsorban. Megnézzük, hogy milyen amúgy betelefonálni egy helyre. Egy adásba. Jó napot kívánok. Parancsoljon. Halló, halló. Az olyan, mint a paláver. Igen. Nekünk is kéne egy betelefonálós műsor. Egy kókuszpuszra majd csinálhatunk. Jó. Igen. Hallgatom a műsort, és gondolkodom azon, hogy tulajdonképpen... Tessék? Szóval ez az a probléma, nem, amire... Nem, én vagyok Erzsébet. Igen, ezt senki nem vitatta, hogy ön Erzsébet. Halló! Bizony. Erről én beszél... vagyok az... Aranyos, aranyos. Teljes mértékben halljuk Erzsébetet, aki nem más, csak halló. Ön. Halló, halló. Azt mondanám önnek, hogy a telefonra tessék szíves figyelni. Tévét el kell némítani ilyenkor. Nem, hát kérem szépen, azt mondták, hogy András után jövök Erzsébet. Igen, nagyon mókás tulajdonképpen, ebből majd szerintem egy TikTok videó fog kérem születni. Szépen. Betelefonált a legértelmesebb Fidesz szavazó. De hát a legértelmesebb DK szavazó volt. És András után jöttem volt. Nem volna, ön jött is. Ez a szép az egészben, hogy mi itt az ATV-nél megtart... Ez egy másik Erzsébet. De én is Erzsébet vagyok. Nem, itt egy Erzsébettel beszélünk, én két Erzsébettel még életemben kérem, nem beszélgettem. Én is Erzsébet vagyok, és berendelte, hogy én... Szállja, hogy hallgatja a tévébe, és most melyikre válaszol vajon? Hát a tévére nyilván. Én egy másik Erzsébet vagyok, és engem hívnak. Kérem, Erzsébet vagyok, és... És feladta a csáho is. Én is akarok betelefonálni, és ott nincsen jobb a világon. És én is Erzsébet vagyok, és András után mondták, hogy következem. Adásban van. Hát most akkor most melyikünket hívja? Kérem, én is Erzsébet és András után követ. Ezt megnézném a női szemszögével. Biztos egy mindfuck volt, hogy magával beszélget. Hogy miért gondolta, hogy hárman vannak? És lehet, hogy ez Kandi kamera, de valójában... Erzsébet és András után követ. De hogy mindig elmondja. Hányszor mondta már el? Say my name. Erzsébet. Halló! Biztos, hogyha látnánk, hogy valaki rekonstruálja, hogy mennyi a csúszás, azt most kérdez szerintem, és csinálja meg, hogy ő a nő szemszögéből ez hogy nézhet ki. Szóval ezt meg rekonstruálni lehet, mert hallani, hogy mennyit késik, ki lehet számolni, és a nő szemszögéből odarakni mindkét hangot, és úgy lehet, hogy értelmet nyer, amiket mond. Ja, lehet, hogy tök jó beszélgetés. Igen, igen, tehát önmagával beszélget Erzsébet, pedig velem is beszélgethetne, de még van egy perc, tehát szerintem, ha elnémítaná a tévét, és csak a telefonra figyelne, akkor elhinné, hogy velem beszélget. Az én előbb... is Erzsébet és András után következem. Azt mondta, hogy... Szóval nagyon nagy titkok nincsenek. Én elmondtam meg az összes kollégám, hogyha... Kérem. valaki adásba kerül. Ez az átlag vagy a medián magyar szavazó volt, de erre majd még visszatérünk. Mert van egy fontos hír, amit azt mondtad, hogy ezzel mindenképp foglalkozunk. Nem, ez egy érdekes dolog. Már foglalkoztunk ezzel a híddal, de szeretném egy kicsit megnézni megint. Ez ami csoda van, magyar összetartozás hídja? Azt hiszem, elmentett semmilyen átadni, senki által nem megválasztott semmilyen. Honnan tudod? Lehet, hogy... Lehet, hogyha a KDNP különbálna, akkor a KDNP lenne kétharmaddal. Lehet. Ez egész feeling érdekes nekem ennél a hídnál. Ugye már beszéltünk, hogy 4 milliárdba került, beszéltünk róla, hogy 5000 forint a belépő, de itt amúgy kiderül, hogy azért nem csak 5000. Örül neki, hogy akkor elkészül? Nagyon, ki fogom próbálni. Csodálatos dolog, nagyon. És örül neki, hogy megvalósul? Na. Megy a turizmus. Én nagyon örülök neki, hogy ez megépült. Jó, hát nem tudok hozzátenni, szerintem egy fasság. Milyen? Szerinted nem fog akkor megtérülni? Megtérülni biztos, csak megint fasságra fog elmenni. Amúgy ez nagyon jogos. Mondjuk ez sem biztos, hogy meg fog térülni, de ez nem csak erről szól, hogy ez egy turisztikai látványosság, nem, hanem ez egy világrekord. Nem az. Nem az, mert valahol mondják is a videó, hogy épült közben egy hosszabb, 1 milliárd forinttal kevesebb. Hát szóval még ez sem sikerült. Nincs gyerekosztály már évek óta, de a hídra semmi szükségünk így. Szerintem én azt nem akarom kommentálni. Miért nem? Mert én is egy oldalba lakok. És hogyan érinti? Hát messziről szép, de közelről biztos, hogy alatt lakik, annak nem jó. Lakott területen én nem tartom annyira szerencsésnek. Amúgy én is ezen gondolkoztam, hogy sokat elmond nekem erről az országról, hogy szerintem itt le volt szarva, hogy mit akarnak az emberek. Volt valaki, mondjuk a városvezetők, akik szerettek volna egy ilyet. Nyilván nem saját pénzben, hanem az adófizetők pénzéből megépítették, aztán kurva drága lesz a belépő, és hogy minden fontosabb volt, mint szerintem azoknak a véleménye, azt mondták is, hogy nem lett meghallgatva, akik itt laknak. Szóval egy milyen városvezető az, aki leszarja azt, hogy az, akik a városában laknak, vagy falujában, azok mit gondolnak? Nekem ez elképesztő szomorú amúgy, de hogy most belegondoltam jobban, abba, hogy ott élek egy ilyen kertes házba, és hogy érezném magam, hogyha a kertem fölé felhúznának egy rohadt hidat, amin ott mennek az emberek egész nap. Indoklatlanul felidegesítene. Ott a kertem, és fölöttem megy egy híd, egy gyalogos híd. Hát amúgy igen, az, hogy ebbe, hogyha nem volt kikérve a véleményed, ja, ez azért nem egy korrekt dolog, bár szerintem lehet, hogy itt jogilag van egy kis loophole. De tök mindegy, jogilag elhiszem, hogy meg lehetett csinálni, de hogy... Nem korrekt, hogyha nem kérdezték meg, de... De miért kell város fölé húzni? Nincs elég hely ott, ami mondjuk... Nem, ez egy ilyen, ez volt a koncepció, 3 hegyet köt össze ez az egész kalap. Nagyon jó koncepció, de akkor is az ott lakók költözzenek el, most meg már lehet, hogy nem is tudják eladni a helyüket. De közben meg, hogyha meg azt néznéd, hogy nyugaton lenne egy ilyen, akkor azt mondanád, hogy na hát bazd meg, ez milyen jó, hogy meg tudták így csinálni. Csak mondjuk ott nyugaton lehet, hogy elképzelni, el tudnám azt képzelni, hogy ott megkérdezték az embereket, valami kártérítést fizettek nekik, vagy valahogy részesülnek mondjuk a bevételből, vagy nem tudom, valamivel motiválták őket arra, hogy ez így valósuljon meg. Meg szerintem nem is feltétlenül az ilyen helyeken szokott jelenni, hanem mondjuk, hogyha valaki egy olyan történelmi belvárosi részen lakik mondjuk, és akkor valamennyire be van korlátozva az ő tulajdonjoga, meg a mozgása ott, mert nyilván az közösségileg is fontos, hogy hogyan fog kinézni az a hely, és akkor lehet, hogy mondjuk nem szólhat bele minden változásba. Nem kevésen húzták a falu fölé amúgy. Hát amiket láttunk ugye múltkor példákat, ott egy se volt, igen, ez tény. De amúgy Sátoralja új helyen biztos vagyok benne, hogy a polgármester nagyon törődik a lakosokkal, ugyanis például ő volt ugye az, aki az a kampányol, hogy megnyílt a McDonald's. Ez a kampányolás. Folytassuk együtt a fejlődés útján, és megépül Sátoralja új helyen az új McDonald's. Sőrál is voltam, bazzák. Tekerik már vissza. Csak ott nézi a semmién, csak ennyit látunk ebből. A másik, ami felidegesít csak, és erről is akartam beszélni, amit, hogyha hatalomban lennék, azt betiltanám. Mit? És tudom, hogy a politikusok mindent meg, hogy mondjam, minden alkalmat megragadnak egy kis önmarketingre. Elképesztő kellemetlen, és erről beszélnünk kell, szerintem ez fontos. Mm-hmm. Hogy a politikusok ezekkel a megnyitókkal mindig úgy csinálnak, mint hogyha ők személyesen semmének, meg tényleg mi a fasz köze van ez, nem mindegy, hogy így ezeket a pátoszos izéket elmondják, mint hogyha valami egyfelől nagyobb dolog lenne, mint tényleges, és akkor mindent hozzáköltenek, másfelől úgy csinálnak, mint hogyha ők tehetnének arról, hogy ez megvalósulhatott, miközben nem az ő pénzükből van megépítve, de mégis kérik az összes kreditet ilyenkor, amikor meg kell nyitni, amikor a legszebb, amikor új, amikor minden. Ez annyira ocsmány dolog, ez a fajta politizálás, és ezt mindenki csinálja, és szerintem valahogy meg kéne reformálni ez, hogy megépítünk valamit adófizetői pénzből, megépít valaki, aki ugyanúgy nem a politikus, hanem emberek, akik ott dolgoznak rajta akár éveket, aztán odaáll a politikus, és aztán ünnepelteti magát. Ki vagyok ettől teljesen? Ja, ugyebár tehát ez az egész szerintem onnan eredezik, hogy egyik oldalról, hogy feudálisan gondolkodunk, de a másik oldalról pedig onnan, hogy ugye közös pénzünkből nem jut mindenre, amire szeretnénk, mert nyilván nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan sokféle dolgokat szeretnénk, ezért priorizálni kell, hogy mire jut pénz, és mire nem. Az, hogy milyen prioritások vannak, azt végül is a választásokon döntjük el a programok alapján, majd meglátjuk, hogy vannak-e. Viszont nyilván a döntéseket pedig a politikusok, akiket megszavaztunk, ők hozzák meg. Tehát itt is ugye az volt, hogy viszonylag sok állami pénzt ebbe bele kellett nyomni, amit hát meg kellett nekik szavazni, hogy ezt megkapják, vagy a költségvetésbe bele kellett pakolni, és hát ilyenkor ugye nyilván az van, hogy hát megkeresnek egy politikust, tehát jellemzően gondolom az országgyűlési képviselőjükön keresztül kéne ennek mennie, vagy nem tudom, lehet, hogy vannak hivatalos útjai, bár tudnám, hiszen nem ez alapján működik valójában ez a rendszer, az országunkban ugyanis a törvények azok gyakran csak ajánlásokként működnek, meg a szabályrendszerek, és hát hogyha így nézed, hogy ez gyakorlatilag egy valakinek a jó fejségén múlik, hogy foglalkozik a te ügyeddel, és így megépül a te projekted, utána az, hogy megköszönöd, és odahozod, és így körbekened zsírral, és akkor megeteted így pogácsával, meg töltöd a bort, így a tegyed. Ez így már értelmet nyer, ha bár egyetértek azzal, hogy semmiképp sem így kell működni ennek a rendszernek, hanem hogyha megépül valami, akkor annak az átadásánál max annyit lehetne elmondani, hogy hát igen, basszátok meg, kiépítettük, hogy mi a prioritás rendszerünk, ebben ez a dolog, ez itt helyezkedik el. Nyilván fontos, mert megépült. Úgyhogy tapsoljátok meg magatokat, hogy ezt mind az ország ki tudta termelni. Fasza. De nem ez történik, igazad van, hanem az történik, hogy csapkodja a térdét, az a csávó. Elmegy a semmilyen, aki meg teljesen semmi köze nincs, max segített mutyizni. Hát valószínűleg amúgy kellett a szava, hogy megkapja ezt a lóvét a projekt. Ilyenkor mindig vannak el, hát ha hídra kell, akkor megszerezzük a pénzt. De azért, mert rá van írva, hogy nemzeti összetartozás hídja. Szerintem ilyen projekteket kéne indítani, azt figyeld, nemzeti összetartozás kórház. Nemzeti összetartozás iskolája. Vasútállomás. Nagyon jó. Kifizettük adóból, és aztán még fizessünk, hogy rámehessünk. Nem fizettük ki már elégszer. A fenntartást, arra már nincs adó. Szóval ezt se értem, hogy miért ilyen kurva drága amúgy. Ha meg ilyen drága, hogy ez meg akarják, hogy térüljön, akkor meg ne az adóból építsék föl. De ez, Ádám, ez a pénz, ez semmi, mert ez csak egy 10%-a az egész éves költségvetésnek. Jó, jogos. Mögöttem ezekben a percekben adták át a hidat, amit végül Orbán Viktor helyett Semjén Zsolt avatott fel. A 444-et eddig engedték be a zárt körű rendezvényre. És meg fog térülni ön szerint? Elő kell venni egy számológépet, és ki kell számolni. Hát mégiscsak 4 milliárd forintba került. El kell osztani a 4 milliárdot 5000 forinttal. 800 ezer. 800 ezer belépőt kell adniuk. És akkor még az áfát nem is vontuk le. A 4 milliárdos hidat eredetileg világrekordernek szentek, azonban időközben Csehország felhúzott egy 1 milliárd forinttal olcsóbb, de pár méterrel hosszabb hidat. Ja nem, azt tudjuk, hogy ugye ott nem az van, hogy pár méterrel hosszabb, de ha csak a izét nézzük, akkor milyen pár méterrel, ha izét? De hogyha izét, de hogyha... És ott erdő fölött meg, ott nem tud nézni, hogy milyen izgi dolgot csinálnak a szomszédok. Szerintem a duplája lesz szerintem. Vissza fogják nyerni, így van, a duplája. Ja, amúgy az is lehet, hogy tök jó befektetés lesz. Mi kifizettük, és ők meg tök jól nyerészkednek majd rajta. Ne, hát ez biztosan ugye az önkormányzati... És Igen, látszik, hogy önkormányzat is milyen jól bánik a pénzekkel itt. Hát, aki akar, úgy is befizeti. De nem 5000 forint, hanem még 3000-ért fel kell menni a híthoz. Jelibegővel. Szóval elmentek ebbe a kalandparkba, mindenre külön belépőt kell venni. Biztos tódulnak az emberek ebbe a kalandparkba amúgy, szóval... De most azért ne haragudj már, hogyha egy családdal elmentek, akkor az, hogy mindenkit minden szarra befizetsz, fejenként 20 ruppó, mondjuk vagytok 5-en, akkor most ez a 100000 forint, azt szerintem az most 100000 forint alatt egy család hova menjen el? Jogos, mondjuk ugyanennyiért. Túrázni. Vagy a Vizerrel elmenjen a Disneylandbe vissza. Tehát az, hogy 800000 vendég naponta fölmennek rá 100-an, és mondjuk 250 napot nyitva van egy évben, akkor csak 32 év, amíg megtérül. De mondjuk a 100-nál ez lehet, igen, sokat és akkor még nem kell karbantartani meg minden. Ja, igen. De amúgy azt számolták, hogy ezt múltkor néztük, hogy elvileg a karbantartást ki fogja tudni termelni, csak ezen de kívül plusz nem fog hozni. Szóval ez bekerült most 4 milliárdba, és akkor elvileg ennyi. Hát majd meglátjuk. Én azt kívánom, hogy ez nagyon jó legyen, nagyon eredményező, meg, és eredményező. Nem eredményező, mert ez nem idei pénz. De most egy nagyobb dolog jön. Igen, ugyanis én nem tudom, hogy ki a magyar átlagszavazó, hogy képzelsz Ádám egy magyar átlagszavazót. A magyar hát átlagszavazónak mondjuk 7-nél több foga van. Hát úgy ahogy az a telefonos nő volt ott az elején, kb. Ahogy áll az ország, így képzelem. De vajon, és hogy képzeld a medián szavazót, azt jobbnak érzed? Vagy nem tudom. Érzed? Mire akarsz kiukadni? Nem tudom, én csak ezt, engem nagyon érdekelne, csak erre nagyon későn jöttem már rá, hogy milyen a magyar átlagszavazó. Nincsen átlag, mindenki más. Nehéz átlagot vonni, de... De nem, ez egy statisztika, de lehetne belőle. A Fidesz van kétharmadon, valószínűleg fideszes az átlagszavazó. Lehet, de ne felejtsük el, hogy az átlagszavazóba abba belevehetjük azt is, aki telibe szarja ezt az egészet. De az nem szavazó. Az nem szavazó. Az átlagszavazásra jogosul. Na jó, mindegy, ezt majd, ha valaki nagyon ért a statisztikához, és van sok ideje, akkor az egy szíves, hogy jelentkezzen nálunk ezzel a számolásával, de addig is beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye mi alapján lehet eldönteni, hogy kire szavazzon az ember. Ezek szerintem nagyon jó dolgok, amikor valaki előáll egy ilyennel, és én, hogyha jól emlékszem, talán 18-ban volt egy applikáció, ahol így meg lehetett nézni, amúgy belenézhetünk, de szerintem nem kell. Szerintem ezt holnap csináljuk meg, mert akkor nem lesz időm más. Ha most nem kell. Ja, nem akartam megcsinálni. De mindegy, akkor erre a Vox Monitorra holnap visszatérünk, de szerintem arra lesz nagyon fontos odafigyelni, mert ez azért ma foglalkozunk a választásokkal, mert ez a mai rész, ez kimegy pénteken. Ezt meg elhiszem, hogy valaki meg fogja nézni vasárnapig. A pénteki rész meg már lehet, hogy nem fogjátok, csak hétfőn, és akkor meg már késő lesz, úgyhogy én nem olyan vagyok, mint a híradó, aki azt mondja, tegnap volt a múzeumok éjszakája. Kösz szépen. Hanem még időben próbálunk nektek egy kis felkészítést adni, mert úgy érzem, hogy amúgy nagyon elment ez az idei kampány, és nem érzem, hogy túl sok szó esik amúgy arról, hogy ki mi a szart akar csinálni abba az 5 évben Brüsszelben, amire most kéri a mandátumot. Sokkal inkább arról van szó, hogy Dobrev Klára kormányt várt, Orbán Viktor, hát ott az a kérdés, hogy eltaposnak-e minket tankok, vagy nem, nyilván ugye amerikaiak és nem oroszok, pedig talán nem kizárólag erről szól ez az Európai Uniós választás, és azt szeretnénk, abba szeretnénk egy kicsit segíteni, hogy mindenki a lehető legnyugodtabban menjen majd be a szavazófülkébe. És szerintem ez tényleg kulcsfontosságú lesz. Amikor ott vagytok, ne pánikoljatok, hanem gondoljátok át nyugodtan. Hogyha az megnyugtat titeket, azon az egy szavazaton semmi se fog múlni, de ti a lelkiismereteteknek megfelelően tudjatok szavazni, szerintem ez fontos. És abban a folyamatos ordibálásban, ami itt megy, direkt az a célja mindenkinek, hogy az utolsó pillanatban úgy súlyckolja a fejedet, hogy te az ő pártjára add a szavazatot, és ennek én emlékszem, hogy én például voltam áldozata, nem is tudom, talán 14-ben volt, hogy így, nem tudom, olyan hergeléseket olvastam, hogy akkor ez megváltoztatta a szavazatomat. Szerintem fontos erre odafigyelnünk, hogy ne az éppen aktuális napi dolgok alapján szavazzunk, hanem valami megalapozott gondolat alapján. Megkértük a pártokat, az összeset, aki indul az európai parlamenti választásokon. És Donát Anna, a Momentum Európa parlamenti képviselője. Sziasztok! Ez elsőre sikerült. Európai parlamenti. Küldjenek nekünk egy videót, mert biztosítunk nekik nagyjából egy percet, mert a végére akarunk kérni azért, hogy elmondják, hogy ők miért szeretnék a szavazatotokat kérni. A legtöbben küldtek is videót, mindenki tapsolja meg. Te is ott mosogatsz, tapsold meg a pártot. 11-ből 9-en küldtek videót. Igen. Igen, csak a Fidesz és a Mi Hazánk nem küldött, onnan sajnos nekünk kell valamit összerakni, hogy mit. Jó, hát majd csak így ezt sem. Na jó, és akkor kezdjük is rögtön első listával, a Megoldás Mozgalom listájával. Igen, menjünk sorba, menjünk a szavazólap alapján. Sziasztok! A Megoldás Mozgalom egy mérsékelt, szabadelvű, mindössze 2 éves párt. Civil és független szakemberek alkotják. Az EU-ba pedig azért megyünk, hogy elhozzuk azt a pénzt, ami nekünk magyaroknak jár, de a jogállamisági eljárás miatt most nem kaphatjuk meg. Javaslatunk, hogy pályázhassanak közvetlenül EU-s forrásokra azok a KKV-k, azok a civil szervezetek és önkormányzatok, akik most ezt a pénzt nem kapják meg. Mi a versenyszférából jövünk, ahol a teljesítményt mérni kell, és ha valaki nem jól teljesít, azokat elküldik. Az elmúlt 20 évben azok a főállású és megélhetési politikusok, akik az EU-ban a magyar érdeket próbálták érvényesíteni, arra jutottak, hogy Magyarország az EU egyik legszegényebb és legkorruptabb országa lett. Eldönthetjük, hogy egy munkaalapú társadalmat építünk, amiben az összeszerelés és a betanított munka az irány, vagy pedig egy tudásalaput, amelyben a digitalizáció és a kutatásfejlesztés határozza meg, hogy mi milyen Magyarországot szeretnénk. Szakemberekre szavazunk június 9-én. És itt vagyunk megint. Ez volt a Megoldás Mozgalom. No, itt szólsz Ádám. Igen, amúgy összeszedettebb volt, mint a vitában, azt kell, hogy mondjam. És úgy tűnik, hogy tényleg odaállt egy kamera elé, és elmondta a gondolatait, ami szerintem egy értékelendő dolog. Igen, az a baj, hogy a Megoldás Mozgalomra nagyon rányomja a bélyegét minden, ami a párt létrejöttére. Mire gondolod? Hát az, hogy kicsit furcsa, ahogy létrejött. Nagyon-nagyon nem voltak hitelesek, akiket lehet, hogy most se indított, de hogy a múltkori választáson így nagyon ilyen összekaparázták az embereket. Halmi Bence. Nagyon... Hirtelen nem tudtam, hogy most... Nem is akarod, hogy kimondjuk a nevét. Nem tudom, nem tudtam, hogy ő is elfelejtettem, hogy kitörölt az agyam, meg ilyen mindenféle kétes celebek reklámozták. Ez nekem ellentmondás. Most mindenkiről fogok szépet mondani, meg nem szépet. Szépen jó gondolatok voltak a videóban, de közben meg sajnos nekem a memo az beáraszta magát azokkal, hogy kiket indított, meg milyen celebekkel reklámoztatott, meg hogyan. Szóval most próbál egy kicsit komolyabban vehetőnek lenni, de közben akikkel elindult annó, azok után már nehéz lesz valaha komolyan vennem. Van sok dolog, amivel szerintem egyet lehet érteni. Szerintem az egy... De ilyet könnyű mondani dolgokat, amivel egyet ért az ember. Most oké. Okay. Igen, itt vannak a politikusok, akik már nem tudom hány éve folyamatosan politizálnak, és nem látjuk, hogy bármi eredményük lenne. Szerintem ez jó helyre tapintottak. Az, hogy közvetlenül legyenek elosztva a pénzek, és hát úgy, mert ugye itt Magyarországon egymásból úgy tűnik, hogy nem bízhatunk, mert vagy a Fidesz, vagy az MSZP lopja el ugye az elmúlt 20x, vagy az elmúlt 20 évben az EU-s pénzeket. Ez is szerintem egy ilyen sokak számára megfogható gondolat, viszont amit látunk, hogy szerintem azt is érdemes figyelembe venni, ha bár ez a kampány valóban az európai parlamenti választásokról szól, ahogy mondod, érdemes figyelembe venni, hogy amúgy mit csinál ez a párt, amikor nem ezt a néhány mondatot mondja el, és akkor pedig ugye mit láttunk, hogy pénzt ígértek, hogy szétszórnak. És azt én nem tudom, minden nap máshogy ígérték. Nem azt érzem, hogy ez ígérték. Egy igazi párt, hanem az, hogy valakiknek ez egy hobbi projektjük a munkája mellett. Az tény, hogy nem nagyon látni, hogy hol kezdődik a párt, és hol ér véget a cégcsoport. Igen. Ami azért egy furcsa dolog. Meg a Gattyánt se láttuk amúgy megnyilvánulni egyszer se ebbe a kampányba, vagy én legalábbis nem már. Nehéz elvonatkoztatni, a kamupártnak tartják őket, és valamennyire én is, mert nem látom, hogy sikerült volna meggyőzniük egyelőre, hogy nem az. De legalább meghallgattuk őt is. Ja, meg legalább küldtek. Ja, amit mondott, az jó, csak a maga, ez nem nehéz önmagába értelmezni. Következő. Második lista, LMP zöldek. Sziasztok, Ungár Péter vagyok, az LMP Európa Parlamenti Lista vezetője, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy nagyjából egy percben kifejtsem, hogy milyen programpontjai vannak az LMP-nek. Először azzal szeretném kezdeni, hogy miről szól az európai parlamenti választás, és miről nem. Arról nem szól, hogy előrehozott választás legyen, és arról sem szól, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Az Európai Parlament alapvetően egy konzultatív testület nagyon szűk hatáskörrel, ezért olyan dolgokról érdemes beszélni, amik valójában az Európai Parlamentben megvalósíthatóak. Az első ilyen, ami a legfontosabb számunkra, az az egész akkumulátor gyarmatosítás kérdése. Most már egyértelmű, a legtöbb gazdasági elemző is ezt írja, hogy az a hihetetlen elvárás, amit megfogalmaztak az akkumulátor gyarmatosítással, az valójában nem lesz valós a kormányzat részéről, olyan dolgokba költöttünk rengeteg adófizetői pénzt, amik nem fogják megérni sem munkahely, sem GDP szempontjából, de cserébe feláldoztuk a magyar természetvédelmet, feláldoztuk a magyar vizeket, a magyar levegőt, és összességében ez az, ami számunkra a legfontosabb. Ha bekerül egy LMP-s képviselő, akkor ez ellen fog küzdeni, ez ellen fogja felemelni a szavát, ettől önmagában nem fog megváltozni a világ, de ez az az egy dolog, ami számunkra a legfontosabb. Mit szólsz, Ádám? Figyelj, az nekem tetszett, hogy egy ügyet emelt ki, amit képviselni fognak, és egyfelől ez a leg... Mármint, hogy egy ügyet emelt ki. Igen, az tetszik, hogy van egy ügy, ez a legfontosabb, ezt most kiemeltük, ezt akkor, ezt hogy mondjam, ez egy ilyen szívügyük, és ezt fontosnak tartják. Szóval ez tetszik, hogy, és ez valamennyire ugye hű a zöld pártiságukhoz. Igen. Tud, benne van a nevükben. Igen, de hogy legalább akkor az, hogy egy párt konzisztensen azt mondja, amivel indult, az nem mindig van. Konzisztensen másfél éve. Legalábbis én, amikor rákerestem, és tudom, hogy erre azt fogja mondani Ungár Péter, hogy de ők már nagyon régóta ezt képviselik a nem tudom ki a pártjukban, de valójában az LMP-nek onnantól volt fontos ez az akkumulátorgyár. Én erre emlékszem, hogy ennek akkor, amikor Debrecenben a tüntetések meg a meghallgatásokon a balhék kezdődtek, akkor egyre több LMP-s molinót láttunk ott, és ez lehet, hogy annak köszönhető, mert volt ott valaki, aki már ezzel régóta foglalkozott, és látta, hogy ez egy nagy probléma, de a párt komolyan nem képviselte, tehát így direktbe országos szinten ezt a kérdést. Most fontosnak tartják, nagyon örülünk, hogy akkor most ezt megtalálták, ezt a témát. Szerintem amúgy ez egy jó téma, és egyet is értek ebben. LMP-vel is az a baj, hogy nem nagyon tudom hova tenni őket teljesen. Mostanra nem Ungár Péternek a saját hobbi pártjának tűnik. Igen, és ez nem segít. Egy nem, csomó párt, amúgy nem csak ez, inkább azt látom, hogy van egy személy, aki köré épül, vagy max. Kettő, és igazából nem pártként funkcionál, hanem egy-egy, de ez valamennyire nem csak az ő hibájuk, szerintem így működik a politika már egy ideje. De hát nem is próbálnak változtatni ezen. Igen. De legalább azt megcsinálta az LMP, hogy külön indul, és nem állt be a DK-ba, ez szerintem mindenképp egy becsülendő dolog, mert így beleállnak abba, hogy meg lesznek mérve. Na jó, hát hallottuk, akkumulátorgyár, akkor ez az ajánlat, ez egy mondás. Ez egy mondás. Mondjam. Harmadik lista, DK, MSZP, Párbeszéd, Zöldek. Ők is zöldek. Hogy milyen szociáldemokraták és zöldek Európa politikája? Hát az, hogy maradjunk benne, mármint Európában. Mert Európa egyre erősebb, egyre egységesebb lesz. Ez történt az elmúlt 5 évben. Covid-válság, közös vakcinabeszerzés, klímakatasztrófa elhárítása, közös klímavédelmi program, energiaválság, energiaunió. Mindig a válasz egy sokkal erősebb együttműködés volt. De soha nem merült föl ilyen erősen az, hogy mi magyarok benne leszünk-e. Ha a Fideszen vagy a többi jobboldali párton múlik, akkor ők brüsszeleznek. Akkor ők kivezetnek minket ebből az erős Európai Unióból. Aki úgy gondolja, hogy a magyarok jövője egy erős, szociális Európában van, az szavazzon a szociáldemokraták és zöldek közös listájára. Klára. Profi volt a videó, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nekünk készült, de lehet, hogy nekünk vágták össze egy másik. Az elején meglepődtem, hogy milyen sok energiát belefektettek, de itt, ha már előbb nem mondtam, akkor itt emelem ki, hogy az Ungár Péter is látszott, hogy ott ez külön úgy tűnik, hogy fölvette, vagy legalábbis úgy nem, tűnt. Amúgy lehet, hogy csak fogják és profin megcsinálják a videót, már gondolták bele. Az is lehet, akkor viszont nagyon ügyes a DK-MSZP Párbeszéd. Mit gondolsz az üzenetekről, Ádám? Még az LMP-nél legalább az egy percet kiderült egy fontos ügy, itt azt éreztem, hogy csak ilyen lózunk van egy kicsit. Hát az a kérdés, hogy az EU-ban maradunk, vagy nem. Mert a jobboldali pártok, mint például a Magyar Péter, ki akar vezetni. De ez nem igaz. Szerintem a Fidesz sem akar kivezetni, mert ez, hogy nem. Az a tőgyük. De még a Mi Hazánk is elmondta, az öreg toró, hogy nem is látja valósnak, hogy ez 2030 előtt egyáltalán felmerülhet ez a kérdés. Mm. Szóval ez mondjuk ilyen szempontból egy kicsit talán hazugság is, de hogyha meg az érzetet nézzük, akkor tehát azt mondani, hogy akkor valószínűleg arra akart utalni, és akkor most én magyarázzam meg, amit a Dobrev Klára sajnos itt most nem tudott ebbe a rövid kis videóba, hogy szorosabbra fűznék az EU-val az ország viszonyát, és jobban betagozni csatlakozódnának az EU-ban jelenleg sorba álló többi 25 ország mellé. Ugye, hogy mennyi 26? A DK-nak amúgy, ez a szociáldemokrata dolgai, azok szerintem amúgy fontosak lennének egy kiegyensúlyozott országba, de az a baj, hogy a kommunikációjuk meg nagyon hajaz arra, ami a Fideszé, ez a nagyon demagóg, nagyon sokszor hiába ők legalább elmennek interjúra, ott meg azt látom, hogy hiába van reality check, mint hogyha másik valóságban élnek. Hát a valóság bolygón, ugyebár ahol Dobrev Klára leledzik. Én nekem az a gond, hogy én nagyon nehezen tudok elvonatkoztatni attól, hogy ugye alapvetően Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, nem tudom, kik vannak még ott, ugye. Hát ezek a DK-s politikusok, meg főleg a vezetés, itt van köztünk már elég régóta, és ők már gyakorlatilag minden voltak, csak akasztott ember, nem? Abban, hogy mit képviselnek. Tényleg a szélső jobbon kívül körbe mentek teljesen. Igen. Hát a, nem, mert végül is ugye Kizből indult a Ferenc. Most is baloldali politika. Én nem tudom, hogy milyen üzleti szálak kötik őket össze régi MSZMP-s arcokkal, ugye ebbe is. Most nyilván senki nem tehet arról, hogy ki az öreg apja, meg az öreg anyja, meg az apja, meg az anyja, de az, hogy hogyan, miként dolgozik velük együtt, és milyen témákban, arról már igen tehet. Emellett pedig az érzékelem, hogy mikor kormányom volt, ugye, Gyurcsány Ferenc, akkor mégse voltak ilyen nagyon szociáldemokrata ajánlatai. Most, hogy ellenzékben van, most nagyon szociáldemokrata ajánlatai vannak, meg mondják, hogy akkor Egyesült Európa, milyen Európai Egyesült Államokat csináljunk, és ez meg megint egy olyan dolognak hangzik, hogy nem tesznek érte semmit, hogy ez megtörténjen, csak így mondják, és akkor ezt ők az ászlójukra tűzték. Innentől kezdve már miért nem tehát azt is mondhatnák, hogy örök élet. Én nem hiszem, hogy el lehet attól vonatkoztatni, hogy sokszor hazugságon kaptuk már őket, és konkrétumot most se ígértek, ami esetleg ténylegesen számon kérhető lenne rajtuk. Szerintem ez szomorú. A videót pedig köszönjük, hogy legalább elküldték. De menjünk tovább, még 6 párt van, és már nincs annyi idő. Én napestig tudnék beszélni. De ugye a DK-ról már például nagyon sokat beszéltem. Ja, igen, de ha valaki csak ezt látja, én nem szeretném, hogy ez... Na jó, következő a második reformkor párt. Az a célunk, hogy Magyarország se bólogató János, se troll ne legyen az Európai Unióban. Ezért mielőbb helyre kell állítani a megtört bizalmat a többi tagállammal, hogy aztán józanul tudjuk képviselni az ország érdekeit. Magyarország ne akkumulátorgyár nagyhatalom legyen, hanem az egészségiparban és azon belül a prevenciós iparban legyünk világhírűek. Ezért az Európai Uniós forrásokat ne betonba öntsük, hanem az emberbe, a magyar emberbe, a humán tőkébe fektessük. A programunk címe: adjuk vissza az országot a fiataloknak. Vessünk véget az elmúlt 30 év fiatal ellenes politikájának. A 3 konkrét pillérünk pedig a következő. Egy ökoszociális lakásprogrammal elő akarjuk segíteni, hogy a magyar fiatalok bérlőből tulajdonossá válhassanak. A saját lakás többé ne csak egy álom legyen, hanem egy megvalósítható cél. Az egészségügyben a prevencióra, a megelőzésre koncentrálnánk, hiszen hosszú távon ez a legolcsóbb és leghatékonyabb reform. Egy modern demokrácia csomag pedig abban segítene, hogy online népszavazással és európai ügydöntő népszavazással is polgári felelősséggel döntsünk a saját ügyeinkről. Hogyha te is egyetértesz ezekkel a célokkal, akkor támogasd az Új Ellenzék józan hangját. Június 9-én szavazz a második reformkorra, az Új Ellenzék józan hangjára. Ez volt a második reformkor. Na mit szólsz? Amúgy tetszett, hogy ez a kávéházas feeling. Na, itt is úgy tűnik, ez, hogy... Ez most élik ez a második reformkoros feelinghez, nem? Ez valószínűleg úgy választották ezzel a reformkori képekkel a háttérben. Érdekes nekem a második reformkor. Szerintem ez nekem ilyen értelmiségi pártnak tűnik, és emiatt félek, hogy ez sose lesz egy ilyen nagy párt. De szerintem azt mondták, hogy nem is feltétlen most az a céljuk, de hogy nagyon sok jó dolgot mondanak, nagyon sok... dolgot én szeretek bennük, az, hogy a vitára buzdítanak, az, hogy beszélgetnek a dolgokról, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy nem feltétlen az van becélozva, mint a többi pártnál. Látom, hogy hol különböznek el. Közben azt is érzem, hogy egy kicsit nagyon elméleti párt, és hogy a gyakorlatot az meg majd egy másik téma lesz ezzel kapcsolatban. Ezt még nem tudom, hogy lehet gyakorlatba átültetni ezeket, nyilván, de legalább itt is megvannak a szlogenjeik, megvannak, hogy mit akarnak, azt is elmondom. mondták, és azt szerintem jó, hogy a Vona Gábor nem egy egyszemélyes pártot csinált, hanem láthatóan már nem ő szerepel mindenhol. Szóval látod azt, hogy ki ülne be brüsszeli parlamentbe, mert egy csomó pártnál ugye azért van, nem mindenhol ezt emelik ki, és itt azért nyilván Vona Gáborral kellett kezdeni, mert ő az ismer, de hogy ő legalább tényleg próbál mást is a reflektorfénybe állítani. Nem tudom, hogy itthon, ahol kétharmadot lehet csinálni címszavakkal, ott félek, hogy ez, amiket ők mondanak, az nem mindig fog átmenni. De nem is hiszem, hogy ez a cél. Ja. Én azt gondolom, hogy nem hallottunk amúgy ebbe a videóban adját. Tehát hallottunk jó mondásokat, meg amivel egyet lehet érteni, hogy akkor prevenció legyen. Mondjuk ezt a fiatal ellenes politikával azért nem teljesen értek egyet. Ezt lehet látni, hogy azért még a Fidesznek is elég sok fiatalokat segítő intézkedése van. Fiatal szülőket mindenki... inkább, nem? Hát, de a 25 év alatti adókedve, vagy mentesség, vagy micsoda. Jó, de amúgy jogos, sok hogy van, de közben nem... Nekünk nem volt. Egyföl nekünk nem, de most nem biztos, hogy a nap végén nem biztos, hogy ez az adókedvezmény fogja meggyőzni a fiatalokat, hogy itt maradjanak, hanem az, hogy jövőképet látnak. Jó, igen, de nem, tehát én nem hiszem, hogy különösen a fiatalok ellen van itt bárki is kiélezve, ez nyilván van egy ilyen generációs ellentét, hogy jellemzően hatalomban azok kerülnek, amikor az ember a peak hatalmánál van, akkor nem 25 éves, hanem inkább 50 éves, és akkor nyilván máshogy néz a fiatalokra, meg kihívót lát bennük, meg nem tudom, szóval nyilván van valamilyen fiatal ellenesség mindig a hatalomban, meg a reformok ellentartás. Ehhez képest szerintem sokkal jobb igen az a hozzáállás, hogy inkább együtt próbáljunk meg dolgozni, és találjunk olyan megoldást, ami mindenkinek megfelelő. De emellett meg, amiket mondtak, nem hiszem, hogy ebből bármi ezen az EP ciklusban megvalósítható Magyarországon. Szóval ez inkább Magyarországra egy elgondolás, és tudom, hogy a legtöbben alapból így állnak hozzá, hogy ez valahol egy belpolitikai dolog inkább, hát, mint azt tudod képviselni az EU-ban, amit az saját országodra akarsz. Oké, de olyan konkrétum itt se hangzott el, vagy legalábbis lehet, hogy van ebből olyan, amit biztosan meg tudnak valósítani az Európai Parlamentbe, de én nem ezt éreztem ki ebből, hogy konkrétumra menne rá. A másik pedig hát ezt nem tudom, ez a Vona Gábor ezt valahogy nagyon jól megoldotta, hogy érdekes módon, ha bár visszatérő a politikában, mégis nem azt érzem, hogy teljesen őszintéten és csak itt a hatalomért próbál hazudni neki. Hát meg kevés de politikus, lehet, ez... volt egy karakterfejlődés nála, látható. Igen, meg valószínűleg azért is van, mert ő hajlandó őszintén leülni, vitatkozni, és hogyha észét, és hogyha valami olyat kérdeznek föl, akkor lehet, hogy el is ismeri, hogy mondjuk valamiben nem volt igaza. Nem úgy, mint mások, akik ugye például a 2022-es vereséget a következő pártnak tudják be. Úgyhogy következzen a... Mindenki Magyarország a néppárt. Sziasztok! Hogy miben más a Mindenki Magyarország a néppárt, mint bármely másik magyarországi párt, amelyik indul az európai parlamenti választáson? A Mindenki Magyarország a néppárt számára a legfontosabb a magyar emberek biztonsága, becsülete és egészsége. A bizonyítottan legkorrupció ellenesebb, legátláthatóbban gazdálkodó pártként, akinek az elszámolásában még a titkosszolgálat sem tudott belekötni. Mi azt szeretnénk elérni az Európai Unió parlamentjében, az Európai Parlament legerősebb pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a segítségével, hogy a Frontex, az Európai Unió határőrségének segítségével védjük meg a magyar határokat az illegális migrációtól, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, valamint, hogy a magánegészségügy is legyen ingyen, amennyiben az állami egészségügy nem tudja az életmentéshez szükséges diagnosztikát vagy műtéteket biztosítani a magyar állampolgároknak. Orbán Viktor itt járt Hódműzővásárhelyen, és még kezet fogni sem volt hajlandó velem. Mi egy más kultúrában hiszünk, mi hittel valljuk azt, hogy nyugati bérek és nyugati életszínvonal nem létezik nyugati kultúra nélkül. Ennek a nyugati kultúrának a következetes képviselőjéként arra kérünk, hogy szavazzatok az ötös listára, ti adjatok egy ötöst az ötös listára, Mindenki Magyarország a néppárt listájára. Köszönöm. Öregem, ZP. Örültek kutyának is? Azt nem is láttam. Volt egy kutya végén, ott bejött a kémbe. Nem figyelsz? Nem, de elterelte a figyelmet, hogy ő kitalálta magának ezt a szöveget. Az ötöset? Hogy az Orbán már nem adta oda a placiát, akkor adj egy ötöst. Amúgy így azért nyilván a percepcióim már pártokkal kapcsolatban, ezeket hozzák a videóba, szóval sokat nem változik a véleményem. Kicsit érdekes, hogy ugye előbb a második reformkort néztünk, mert érzek, hogy mondjam, ilyen két végletet néha két párt. Miközben mind a kettő ennek vannak szimpatikus dolgai. Azért a Márki-Zay Péter néha a kommunikációja, hogy mondjam, félre csúszik, ez látható. Úgyhogy ez, de már szerintem jobban figyel rá, mint múltkor, mint a csádozás. Ezek látszik, hogy ezek ilyen őszintén jönnek, mert ez nincs az a izé, hogy ezt tanácsolja neki a múlt. Június 9-én szavazzunk a békére. Valószínűleg. Emiatt azt érzem, hogy emiatt ez szimpatikus, hogy így azt érzem, hogy itt nem egy ilyen marketing csapat van a Rogánnal, aki kitalálja ezeket a dolgokat, és de amúgy is azt érzem, hogy a Márki-Zay Péter még mindig a legőszintébb politikusok között van. Még mindig, hogyha azt mondja valamelyik politikus, hogy ő nem fog lopni, tessék, megafon vágd ki, de én így nehezebb vagyok közben mondom ezt, de majd kell ilyen megafonvédő amúgy. De hogy neki elhiszem, hogy ő neki nem a lopás a lényeg, és az a kettős és az, amiben más, szóval még a második reformkor például nagyon sok elméleti dolgot mond, nagyon jókat, közben a Márki-Zaynak pont azt látom, hogy ő meg sokkal gyakorlatiasabb, ami nekem szimpi, hogy ő ezt a gyakorlatban kevés ember van, aki indul, aki ezt gyakorlatban valamennyire meg tudta mutatni, és meg tudta ezt Hódmezővásárhelyen, és megértem, hogy valakinek nem szimpatikus, hogy kommunikál, meg lehet, hogy nem amit mond, de hogy az, hogy valakinek van egy kis gyakorlati szemlélete, ami sokszor realista dolgokkal is keveredik, az amúgy azt értékelni tudom. Szerintem az volt a jó ebben a videóban, amelyet, hogy volt benne egy kutya. Itt hallottunk olyan konkrétumokat, amiket tényleg az Európai Parlamentben lehet promotálni. Voltak benne olyanok is, amiben nem vagyok biztos. Viszont ez a mindenki Magyarország a néppárttal kapcsolatban nekem még mindig... Igen, ez az egyszemélyes párt, az nekem se tetszik, hogy mindenhol a Márki-Zay Péter van, és ő a listavezető gondolom, de hogy nagyon nem kommunikáltak, vagy hozzám nem jutott, hogy kik vannak még ebbe a pártba, kik vannak a listán, szóval ilyen szinten ezt szerintem nem sikerült kommunikálniuk, vagy nem fektettek rá nagy hangsúlyt, hogy lövésem sincs, és lehet, hogy én vagyok, de én egy átlag, hát nem még, az átlagnál is jobban követem ezeket a dolgokat, de hogy még a Vona Gáborék el tudták jutatni, hogy rajta kívül meg ki van a pártba, addig a Márki-Zay Péterék ezt nem kommunikálták elég erősen szerintem. Figyelj, fogok mondani három nevet. Mondok még neked három nevet. És ki kell találnotok, melyik van a mindenki Magyarország a néppárt listáján. Pék Lajos, Takács Levente, Szalma Botond. De igen, nagyon, nagyon egyszemélyes, és ebben szinte még sokat kell fejlődniük. Egyik se. Tényleg azt kellett volna mondanom. De nem, járt a Szalma, de oké, ő még a második helyezett, és nagyon mindegy. Nincsenek nagyon előtérben, már a mozgalomban se voltak előtérben, és szerintem ebben sokat kell majd még fejlődni ennek a pártnak, de az én álom parlamentemben is lenne helye, hogy ott egy Márki-Zayt mindig szívesen meghallgatok egy ilyen politikai vitába, tehát kevés a filter. Meg a parlamentben is biztos, amúgy jó mémen meg trollkodik. Igen, Mémlord. Átérzi az internetet, csak ez nem biztos, hogy elég. Ja, de közben meg látjuk te, hogy Hódmezővásárhelyen meg azért letett egyet s mást az asztalra, de ez most az Európai Parlament, ahol valószínűleg nem ő fog beülni, hogyha bejuttak. Igen, és ezért lenne fontos kommunikálni, ki ül be. Ja, legalább azt tudhatnánk. De amúgy tényleg kevés politikus van itthon, akit őszintén gondolok teljesen, és őnála azért azt érzem, hogy itt nincs zsákba macska. És ez egy jó érzés egy politikusnál. De ki a következő? A Momentum. Sziasztok! Azt kérte tőlem Ádám és Csoki, hogy 60 másodpercben foglaljam össze, hogy mit csináltunk és hogy milyen terveink vannak. Ebbe, ha akarnék, se tudnék beleférni. Annyi mindent csináltunk és még több tervünk van, úgyhogy hadd emeljem ki a számra a legfontosabb két dolgot. A jogállamisági mechanizmussal megoldottuk, hogy az EU elzárja a NER pénzcsapjait. Hatházi Ákos vagy együtt pedig elértük, hogy az EU végre komolyan vegye az Orbán kormány lopásait. Például az elhíresült lombkorona sétány ügyét. Most pedig azon fogunk dolgozni, hogy a jövőben minden uniós pénz közvetlenül a kormány kikerülésével érkezzen. Azt is elértük, hogy a gyűlöletkeltő politikai hirdetések ne szakíthassák meg a gyermekmeséket a YouTube-on, de nem csak a gyerekeink kiszolgáltatottak az online térben, ezért azon fogunk dolgozni, hogy az EU-nak legyen a legszigorúbb digitális szabályozása. Minden, ami offline tilos, az legyen tilos online is. Az elmúlt 5 évre nagyon büszke vagyok. A következő 5 évet pedig nagyon várom. Tudja, hogy mivel kell lekenyerezni? Visszautasítom ezt a vesztegetési próbálkozást. De és még nem olyan pólója van, hogy gyors vették a videóhoz, hiszen ez egy limitált, már nem lehet kapni hónapok óta. Szóval vagy ő vette meg, vagy valaki ott a pártban. Ja, de jó, hát ezt el lehet mondani, igen, hogy ez hát, legalább jó pólóban volt. Igen, a pólója nagyon jó. Szerintem a Momentum olyan szinten jó pozícióban van, hogyha valakit inkább az európai parlamenti munkásságról ismersz, az a Momentum. A legtöbb párt csak mondja, hogy mit csinálna, miközben ott volt a Fidesz is, de közben, hogyha valakit a Momentumot azt arról ismered, hogy mit csinálnak az EU-ban, vagy inkább arról ismered, mint hogy mit csinálnak itthon. Szóval ilyen szinten nem ők jó pozícionálták magukat, hogy itthon azért nehéz a Fidesz kétharmad mellett bármit hatása lenni, de legalább az Európai Parlamentben ott úgy látom, hogy ők dolgoztak. Nyilván arról már megosztik a vélemény, hogy ez a pénzcsap elzárás, ez ugye van, aki nem ért ezzel egyet, hogy ez a magyarok ellen volt. Jellemzően, aki ellenzékben van, az ért vele egyet, hogy ez jó dolog, aki kormányon van, az jellemzően hazaárulásnak minősíti, mint mondjuk 2006 és 2008 között a Fidesz és az MSZP. De a Magyar akkor Péter is azt mondja, hogy ez nem volt jó. Hát érdekes, hogy a Magyar Péter már legalább tanult akkor ebből, hogy nem lehet így ugatni, mint amit már ezt talán meghaladtuk, vagy legalábbis akkor próbálkozunk ezt meghaladni, hogy Orbán is ellenzékből ugyanezt mondta, hogy el kell zárni a brüsszeli pénzcsapokat. De ők el is valamennyire, szerintem... Hát most jobban sikerült. Jobban sikerült. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik az igaz, de közben az, hogy ha nem ömlik ide a pénz, amit szétozhatnak, az nyilván... egy repesztionert láthatóan, mert meg is repett mostanában, szóval abban sem vagyok biztos, hogy nincs hatása egy kívülről EU-s pénzeken fölhízlalt NER, hirtelen elzárodik a pénz, csak akkor valami egy idő után egymás nyakának ugranak. Nagy kérdés, hogy ez amúgy a bérből és fizetésből élő kis embereknek milyen hátrányokat okozott, mert amúgy egyáltalán biztos, hát, hogy akkor a híd megépült. Hát igen, kevesebb pénz van az ilyen mindenféle dolgokra, de közben meg, tehát azt meg nem tehetik meg, hogy az emberek tehát ennél is jobban éheznek. Amúgy ez egy zsarolás azt mondani, hogy ebből akarják a tanárokat fizetni, mert hát ez igen, az is jogos, hogy ez a pénzt majd megkapjuk, de mi lenne akkor kapnánk meg, hogyha meg biztosabb, miért, hogy jó dolgokra megy el. Meg miért, ja, de meg miért nem tudjuk kitermelni ugye a tanárok bérét, meg amúgy akkor miért nem az összes EU-s pénz ilyen dolgokra megy, és akkor amúgy nem is lehetne leállítani, ezt kell csinálni az Orbánéknak amúgy. Nem elkótyavetyélni az EU-s pénzeket, hanem abból szétszórni az emberek között, és örökre mindenki rájuk szavazna. Ezt tessék, most itt a recept, Fidesz. Én közben még annyit emelnék ki, hogy azt mondtad, hogy ugye, hogy az európai parlamenti munkásságokról talán jobban ismerik a Momentumot. Nem lehet, hogy azokról a munkásságokról ismerik őket, ahova nem mindenféle kóklereket állítottak be? Van önkormányzati munkájuk, ahol igen, ismerik őket. Igen, a Soproni-t, a másod, ezt senki nem szokta fikázni a Soproni-t, hogy hát ő nem csinál semmit. És látszik, hogy értelmesen is nyilvánul meg ezekről a saját feladatairól. És ott van a Donát Anna is, ő is azért elég értelmesen tud megnyilvánulni, meg be tudja mutatni, hogy mi az, amit megcsinált. És ott van ez a két ember, de mellettük ott van mondjuk a Hajnal Miklós, a Fekete Győr András, Cseh Katalin is valahogy hogy nem eltűnt. Lehet, hogy a Momentum azért tűnt annó egy lehetséges alternatívának, mert voltak benne kompetens emberek, akik tenni akartak. És úgy érzem, hogy mostanra legalább odáig eljutottak, hogy ezeket az embereket promózzák, a többiek meg akkor maradjanak a háttérben, de én még jobban örülnék, hogyha teljesen le tudnák vetkőzni ezt a... Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy urambátyám országban élünk, meg ezért a régi barátokkal nehéz azért ezeket megbeszélni, de hogyha a kompetencia lenne az első, akkor szerintem nagyon sokat lehetne fejlődni, és szerintem a Momentum még mindig nem feltétlenül égett el úgy, mint mondjuk egy LMP, egy Párbeszéd, nincsenek teljesen a DK zsebében, látszik. Aki akar, az úgyis átmegy onnan a DK-ban. Úgyhogy szerintem nekik még van esélyük arra, hogy valamit kihoznak magukból. Meg ők vannak a küszöbben, a bejutás küszöbén, szóval... Igen, az... még nem 1%-uk van, hanem még 3-6. De ott legalább már Donát Anna már tudja, hogy merre van a WC 5 a parlamentben. Most jönne ugye a Fidesz-KDNP. Sajnos elkeveredett valahol biztosan, a Miller Démon visszaküldte a videót, vagy nem tudom. Hát még az sem. Mert akkor legalább visszaküldtek van egy videót. Ne, úgy értem, hogy csak hozzánk nem jutott el. Biztosan elküldték. A mi Miller Démonunk. Ja, igen, hát biztosan elküldték, csak valahogy nem kaptuk meg, de sajnos így nem tudjuk befizetni. Tényleg azért azt gondolom, hogy azért most itt vágás nélkül elmondhatná a Dajcs egy percben, amit akar. Az ennyi időt rászántak volna, megnézni minimum 150 ezer ember, ez szerintem nem egy olyan rossz díl. Fölvette volna szombat este, ja, valahol. Hát jó, akkor sajnos ebben nem tudtuk meg, hogy mit gondol a Fidesz. Lehet, hogy az egy perc túl sok lett volna a programjukra. Úgyhogy menjünk tovább a következőre, a Jobbikra. Kedves Ádám és Márton, van egy 5 pontos programom, ami a legfontosabb kérdéseket foglalja magában. Bent kell tartani hazánkat az Európai Unióban. Kell egy új alkotmány, ami nélkül nincs jogállam. Vissza kell állítani az önkormányzatok autonómiáját. Gondoskodni kell a vízellátásról, a mezőgazdaság és a lakosság számára. Fel kell zárkóztatni a magyar béreket. Hú, ez amilyen jól kezdődött, olyan gyorsan lett vége. Tehát gyorsan ledarált ez 5 pontot amúgy. Ja, ezt adom, hogy legalább, ha más nem, az elejét felvették külön csak nekünk. Figyelj, szerintem amúgy jogos dolgokat mondanak, meg amúgy nekem alapvetően szimpatikus ő, csak szerintem már a Jobbiknak túl későn jött az, hogy itt egy kompetensebb embert állítson. Ja, hogyha ezt mondjuk a pártszakadásnál a Jakab Péter helyett ezt a Róna Pétert húzzák elő. Az se biztos, mert őt sem érzem, hogy ilyen, nem tudom, hogy lehetne megszólítani embereket, mert értem, hogy a Jakab az mondjuk mém tudott lenni, meg mindenhol ott volt, csak politikusként volt nehéz komolyan venni, szóval bár jókat mond, úgy érzem, hogy ez a Jobbiknak az egy ilyen hattyúdala most már, és lehet, hogy ő is szebb napokon lehetett volna az élen, és valószínűleg még így is az egyik legszimpatikusabb ember a Jobbikén. Sokat mondanak, nem tudom, a Jobbik micsoda amúgy, vagy hogy hova rakjam, hogy ez még néppárt, ugye, de már nem az, aminek indult, őket hova pozícionáljam a fejembe, hogy ők mit akarnak. Én is, ahogy hallgatom Róna Pétert, mint hogyha nem is a Jobbikot látnám, és ez egy felüdítő dolog, ugyanis a Jobbik az nem nagyon látható már, ugye van nekik igen, egy... Így nem tudod, hogy miben különbözteti meg őt a többi pártól valami. Hát ők is itt vannak. Ja. De például, ahogy ebben a videóban láthattuk, hogy ezeket a Róna Péter zászlókat is úgy csinálták meg, mint hogyha egy ilyen szaláminak lenne a üzéje, a logója. Szerintem olyan, mint hogyha feladták volna, és közben amúgy ott van Gyöngyösi Márton az Európai Parlamentben, és hát mégse ő indul, akkor nem tudom, hogy mit fog majd csinálni, hogyha esetleg második helyen nem jut be, ami hát talán garantálható. De annak én mindenképp örülök, hogy legalább ezt a Róna Pétert előhúzták, és a vitákon egy ilyen kompetensebb hangot. Most oké, hogy nem a mi generációnk is nagyon sok dologban, szerintem amit mi mondjuk fontosnak tartunk, azt ő lehet, hogy így annyira nem követi már. Amikről viszont beszélt, abban szerintem a legtöbb dolggal egyet lehet érteni, vagy én egyet tudtam érteni, és ez szerintem korrekt. Ez, hogyha ezt a hangot találta volna meg a Jobbik, tehát egy ilyen hosszabb viszonylatban, akkor ez lehet egy érdekesebb Jobbik lett volna. Igen. Ja, de megint ugye, tehát nem nagyon európai ez egy elegánsabban Róna. Ez lehet, hogy a 20 éve még nagyobbat ment volna. A mai politikában, ami hát nem olyan elegáns már, ott lehet, hogy ez a nehezebb lomban. De szerintem kell ilyen is. Kellene, kell. Csak már nehezebb ezzel kitűnni. Mert itt a gátlástalanság az jobban kifizetődik. De menjünk tovább, mert nem lesz időnk. Ja, következő listán nem érünk a végére. A Tisza párt. Sziasztok, Magyarország 20 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Nagyon sok előnyünk van, ennek a klubnak vagyunk a tagjai. A Tisza párt alapvetően az erős tagállamokon nyugvó erős Európában hiszünk abban, hogy vissza kellene térnünk az alapító atyák által vallott elvekhez, a 4 alapszabadság fontosságához. A Tisza párt nem támogatja az úgynevezett Európai Egyesült Államokat, a túlzottan föderális Európát, viszont támogatja az Európai Unió bővítését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a nyugat-balkáni országok, amelyek évek óta azon dolgoznak, hogy megfeleljenek az unió követelményeinek, végre csatlakozhassanak az unióhoz. Azt is fontosnak tartjuk, hogy Románia és Bulgária végre a schengeni övezet tagja legyen. Magyarország szempontjából a legfontosabb most, hogy lezárjuk a jogállamisági eljárásokat és a 7. cikkes eljárást az unióval, és hogy végre hazahozhassuk azt a sok 1000 milliárd forint uniós forrást, ami elsőrendű fontosságú a magyar kis és közepes vállalatoknak, a magyar gazdáknak, a magyar egészségügynek, a magyar oktatási rendszernek és természetesen a szociális szférának is. A Tisza párt a maga részéről az Európai Néppárthoz fog csatlakozni, és azért fog dolgozni az Európai Parlamenti képviselőivel, hogy a lehető legjobb, legfontosabb szakbizottságokba kerüljünk be, és a lehető legtöbb közvetlen forrást hozhassuk haza a magyar vállalatok részére, és hogy olyan szabályozásokat támogassunk hozzon az Európai Unió, amely könnyebbé teszi a magyar emberek, a magyar vállalkozások életét. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak nem túlzottan kell szabályozni az életünket, nem túl bürokratikussá kell válnia, hanem lehetőség lehetőség szerint közelebb kell kerüljön az emberekhez. Amúgy nyilván jókat mond, igazából nekem csak az a kérdésem merült fel, mert ezeket már ugye hallottam, hogyha néztél Magyar Péter beszédet, de ami így az EU-ra vonatkozik, ami nekem kérdésként felmerül, hogy ő ebben megkülönböztetett, mint az ellenzék, hogy ő hazahozná az uniós pénzeket, hogy lezáruljon ez a dolog, és jöjjön az uniós pénz. De azzal, hogy most ez csak egy EU-s választás, a Fidesz még ugyanúgy kétharmaddal fog kormányozni, hogy tudja biztosítani, hogy ezek az EU-s pénzek ne megint a NER-ben hülyeségekre szóródjanak szét. Szóval elérnék, hogy visszajöjjön a pénz, de nem tudják biztosítani, hogy ez jó helyre menjen. Ez egy kicsit zavaros. Hát igen, ő ugye nem mondta azt, amit más pártok esetleg mondanak, hogy közvetlenülhessen az EU-nál pályázni a támogatásokra. Annak mondjuk van értelme. Hát annak a mi helyzetünkben úgy tűnik, hogy van értelme, mert ennyire lopós bandák ülnek jellemzően a vezetésben, de amúgy nem tudom, hogy maga az EU is e felé sodródik el, vagy ez inkább egy ilyen magyar sajátosság, hogy ezt megoldásnak látjuk. De igen, vannak pártok, akik ezt itt javasolják. Valaki azt mondja, hogy mondta a közvetlent, itt nem mondta. Hogyha úgy akarja, akkor ez érthető. Hogyha nem úgy akarja, akkor ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de nekem az pozitívum volt ebben, hogy beszélt olyan dolgokról, hogy akkor mit terveznek ott a parlamentben csinálni. Azt nem tudom, hogy be fog-e ülni a Magyar Péter, de hát nem tudom, itt is nehéz elvonatkoztatni attól, hogy honnan jön ez a párt, tehát hogy milyen társadalmi erőt csatornáz be a Magyar Péternek ez a pártja. Valószínűleg nem itt se az lesz a perdöntő, hogy most akkor mit mondta, hogy mit fognak bent csinálni a parlamentben, hanem ez inkább egy ilyen protest szavazás. Legalábbis én inkább annak érzem. De ez jó, külön jó szerintem, hogy mondott egy-két dolgot is. Ja. Nem csak így, hogy nem tudom. Hát akkor majd mindegy, majd elmegyünk valami. Merre van? Strasbourg? Brüsszel? Azt mondták, hogy mondta, hogy közvetlen, de én nem emlékszem, de ha mondta, akkor elnézés. Viszont összességében azért látszik, hogy fárad, de mondjuk, ha nekem kéne beszédet mondani 5 helyen naponta, lehet, hogy én is lennék szedálva. Szerintem az látszik, amit múltkor is mondta, hogy már ezt rutinból lehozza. De nem csak, hogy mondjuk amit néztem beszédet, ott közönség előtt azért még fel tud pörögni. De hát ha valaki most dolgozik politikusként, az most ő, neki nyilván nagyon sok dolgot kell bepótolni a rövid idő alatt. Amúgy magának, én örülök a Tisza pártnak, mert szerintem nagyon jót tett ennek a választásnak, hogy kicsit felrázta az állóvizet. Mondjuk a Fidesznek nem tudom, hogy mennyire jót tett, hogy még durvábban nyomja a propagandát, de hogy az ellenzéknek is jót tett. Én örülök, hogy az elmúlt pár hónapot egy kicsit az állóvíz az föl lett rázva. És szerintem, hogy jól fognak szerepelni, és az egy üzenet lesz mind a Fidesznek, mind az ellenzéknek, szóval én ennek örülök. Az, hogy mit fognak csinálni a következő 2 évben, és hogy fogják ezután tartalommal megtölteni a lendületet, az lesz az igazi fő kérdés szerintem a következő időszakra, és az lesz az igazán érdekes. Még várjuk tőlük azt, hogy mit tesznek le az asztalra, és ezt ne felejtsük el, hogy egy pálfordulás az még nem. Tehát, hogyha azt a vonánál nem rójuk föl, hogy ő nem tudom, miket képviselt a Jobbikban, akkor a Magyar Péternél sem rójuk föl, hogy akkor meg a Fidesznek volt a tagja. Jó, szeretik az emberek, hogy van egy sztori. Itt is van egy sztori, ezekhez tudnak kapcsolódni, hogy valaki innen jött, megváltozott, felismerte. Az oké, csak nem tudom, szerintem az oké, akkor ez egy sztori, de ettől függetlenül még szerintem nagyon érdekes lesz, hogy mit fognak csinálni, és akkor fogja tudni majd esetleg bebizonyítani ez a párt, hogy majd mit fog tudni tenni majd a 24-es választásokon. Ez nagyon érdekel, hogy milyen eredményt fog elérni. Meg az is, hogy mi lesz a követ. Engem az érdekel, megafonvédőt kérlek, de hogy szerintem az, ami itt összeállt nála, hogy volt egy botrány, szarul állunk gazdaságilag, ő jött egy olyan dologgal, amivel elég figyelemfelhívó rögtön, propaganda is, valószínűleg nem biztos, hogy többet ilyet fog csinálni, hogy még támadtad ezzel őt, támasztotta át, szóval nagyon sok dolog összeállt Magyar Péternél, ami nem tudom, hogy még egyszer össze fog állni, szóval lehet majd máshoz jön egy új arc, de hogy ekkora lendülettel betörjön még egy új arc, azt nem tudom hirtelen mikor lehet, azt lehet, hogy egy év múlva megint jön egy új arc. Csak ilyen még nem volt. Szerintem nagyon sok fog múlni azon, hogy a következő években mit fog csinálni. Szerintem, ha ügyesek, akkor egyszer lehet, hogy le tudja váltani az Orbán. Attól függetlenül, hogy én ezt szeretném, vagy sem. Úgyhogy Orbán helyett sok mindenkit szeretnék, de hogy amúgy benne van a pakliban, nem biztos. És ki tudja, mi ezt várni. Nagyot vállalt. Hát, de amúgy azt érzem, hogy ha valaki Orbán mostanában, ahogy kinéz meg, ahogy beszél, egyre szarabbul néz ki ez mondjuk egy ez igaz, ezt már mondtad korábban hát is, ez... és ezzel be egyetértek, hogy ja, hogy és más, nem látok más, hogy más még így valaki be tudna törni a nyilvánosságba. Vagyis hát lehet, hogy lesz ilyen, csak nagyon sok dolognak kell összeállni, meglátjuk, mi lesz, de nem csodálkoznék, hogyha Orbán után ő lenne a következő miniszterelnök. Na jó. Én pedig csak annyit kérek, hogy ezt majd ezt rakjuk el egy, miben, hogy mondta Erik az angolnál, rakjuk el egy viccesbe. Szerintem ő lesz a következő miniszterelnök. Ezt majd bárkit vagy a Lázár. Elmondok. A Lázárt mond. Dök minden. A Lázárt mond. De nem mondok senkit. Majd amikor, majd oda lesz vágva, majd mindjárt elmondom az összes nevet, és majd össze lehet vágni. Nem lehet meg ilyeneket mondani, mert azt mondják, hogy megint én vagyok a Magyar Péter Fon a Megafon, szerintem közben csak egyszerűen látván, hogy mekkorát ívelt, és hogy mennyire nehéz így betörni. Egyszerűen, hogyha egyszer ott lesz, hogy az Orbán megbukik, akkor most azt látom, hogy most ő az, aki el tud odáig jutni, hogy egy Orbán után a második legnépszerűbb politikus legyen. Már most azt szerintem. Ja, szerintem igen. Az nagyon valószínű, hogy a legnagyobb ellenzéki párt az a Tisza lesz. Ja. És akkor most jöjjön a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Kérdezitek, mi a kutyapárt EU-s programja? De nem a program a lényeg, bassza meg, hanem hogy itt ez a lány, ez a Marietta, ez jön előre, jön mint a cunami. Csinálja, mindegy, hogy mit te csinálja, meg a tőleikatat, meg a Juhász Veronkat. Ezek nem olyan spinék, akik megijednek Brüsszeltől, és minden egyes szavuktól borba omlik a felcsúti néró dögletes rendszere. Na jól van, de most komolyan. Brüsszelben létrehozzuk a bullshitmentes övezetet, és elindítjuk a Robin Hood alapot. A Robin Hood alap az a pénz, amit te direktben kapsz, és nem tudják ellopni. Ígérhetnék sok mindent, de nem teszem. Robin Hood alap lesz. Törlei, lé, juhász, mennek előre, csinálják. Azért születtek, hogy jobb legyen. Legyen minden jobb. Azt hiszitek, hogy nem lesz jobb? Csodát nem! Ezek felszállják Brüsszelt, ha kell. Ezek olyan spinék, mennek előre! Szótlan lettél? Szótlan. Meglepődtem. Ki volt ez a csávó? Ez a hype emberük? Ez a hype emberük, igen. De hát ő a kampányfőnő. Igen. Nem mondom, hogy nekem ez a stílusom teljesen. De legalább éreztem az erőt benne. Éreztem az erőt ebben a performance-ban. Ugye a Marietta elég nyugodt volt a vitákban, hogy lehet, hogy azért kellett. A Marietta az a pár, az itt is több erőt éreztem benne, mint általában. Azt hittem, hogy előjön és elkezdi, hogy nem tetszik a rendszer, nem tetszik. Kutyapártnak az, hogy ezt megkövetem magam, nem tudtam, mi lesz, az, hogy Bruti ment a vitára, azt szerintem az egy jó húzásuk volt, az jó móka volt, de kicsit nem tudom most hova tenni a kutyapártot, szerintem ők sem nagyon tudják hova tenni magukat. Nyilván, mint protest szavazat, a kutyapárt most annyira nem működik, mint mondjuk Magyar Péter nélkül működne. Hát a kutyapárt ugye abban az volt a jó, hogyha tényleg egy faszt akartál rajzolni a szavazólapra, mert senki nem akartál volna szavazni, akkor már volt egy párt, akire lehetett. De közben meg szerintem ugye tehát az látványos, hogy elkezdtek dolgozni egyes helyeken, és akkor így meg már szerintem kiléptek ebből a teljesen protest pozícióból, és már valamit ajánlanak. Szóval így meg már nem tudom, ugyanúgy, mint hogy valakinek a Momentum tetszik, hogy mit csinál, az ugyanúgy leszavaz a Momentumra és nem a Tiszára, ugyanúgy lesz, aki leszavaz a kutyapártra. Azt én furcsának tartom, hogy pont ők nem mondtak amúgy itt semmi konkrétumot, hanem inkább elviccelték ezt, de elvileg nekik van konkrétum a programjukban az, hogy amit itt emlegetnek, ez a Robin Hood alap, az, hogy a fizetést, amit ott kapnak, azt fogják elkölteni ilyen szépen. Jó, ezt értem, de hogy az nagyon marginális ahhoz képest, hogy miket lehetne ott valószínűleg kezdeni, de valószínűleg sokat azért nem ígérhet egy párt, aminek bejut egy emberre, azért ott megdönteni nem lehet a világot. Hát de látod, hogy a többiek viszont azt ígérték. Hát valamit nyilván azért úgy mész oda, hogy azért megpróbálkozol vele szerintem, de közben a humort szerintem mondjuk a Márki-Zaynál is viccelődött, szóval a humort ezt nem sajátította ki magának a kutyapárt, de közben... Igen, nagyon átrendeződött már a mezőny azóta, hogy a kutyapárt pártá alakult. Amúgy nekem szimpi ez a Marietta, szóval csak nem tudom, hogy még azért annyit nem tudtunk meg róla, hogy ez akár szívesen szavazzak is rá. Én is azt tudom ehhez még mondani, hogy tehát a kutyapárt az megint azt látjuk, hogy az évek alatt ők is inkább az építkezésben vannak. Amúgy most az elmúlt években egy csomó helyen elértek dolgokat. Például a Törlei Katalin, aki második, ugye ő a tanártüntetésen lett ismert, öt többet mutat. őt nem nagyon láttam. Őt, hát én is egy-két plakátot meg láttam. Amúgy szerintem ő is érdekes lett volna a listavezetőként, ha ő megy a vitákra, meg ilyenek, mint egy volt tanár. Ott, hogyha a komolyságra mennek, az is egy érdekes dolog lett volna. Én lehet, hogy azt szívesebben megnéztem volna. Mert ott már van egy kapcsolódásod, van egy aspektus, amit meg tudsz ragadni, hogy na, itt egy volt tanár, aki kirúgtak. Ez biztos tud erről a rendszerről egy-kettőt mondani, amire felkapom a fejem, miközben Marietta jelben szimpatikus, így nincs ilyen alapkapcsolódásom. És akkor kapcsoljuk az időjárás, Csoki. Itt emlegettük, ahol amik kevésbé voltak elégett pártok, én még a kutyapártot is ide sorolom. Hmm. Hát ők, még mindig nem láttuk őket a parlamentben, meg az LP-ben, nem úgy, mint néhány más politikai pártnál, ja, ahol már voltak benne emberek. Tehát időjárás... Mi hazánk az pont ugyanúgy volt, mint a Fidesz, pedig ilyen még sose fordult elő, nem küldött videót. Nem, úgy tűnik, nem, még nem kaptunk választ egyszer se. Jó, hát mi hazánktól ez, hogyha esetleg... Nem lehet elvárni, hogy mindenki küldjön. Küldjenek már egy e-mailt, hogyha a rossz helyre küldjük az e-maileket, ők is, meg a Fidesz is, mert lehet, hogy elkeverednek ezek az e-mailek. Pedig lehet. Több helyre is elküldted, nem? A Mi hazánknál már nem, mert külön olvastam a weboldalukon, hogy ne küldjük több helyre. Ja. Úgyhogy akkor most csak egy helyre küldtem, mert múltkor több helyre küldtük, és arra se kaptunk választ. Na mindegy, ez volt, bemutattuk, akik küldtek videót, köszi, hogy bocs, az egy perc, mondjuk, hogy kevés, de így is extra hosszú lesz az epizód, szóval legalább ennyi volt, és amúgy egy perc, amikor hirdetnek sem hosszabb egy reklám egy percnél, és azért még nagyon sok pénzt is kell rakni. Ja. Igen, azért Fidesz, hogyha el tud milliárdokat költeni arra, hogy mindenféle reklámot lenyomjon, akkor itt egy ingyen reklám az már nem, azért lesz a hajolna. Kellett volna kérnünk milliárdot érte, és akkor elküldték volna. Na, úgyhogy... Ja, reméljük, hogy valamennyit tudtunk segíteni. A legfontosabb, megismételném, az, hogy nyugodjatok meg, amikor bementek a szavazófülkébe, és gondoljátok át, hogy alapból kit tartanátok a legalkalmasabbnak, kit juttatnátok be a parlamentbe. Én azt javaslom, hogy az alapján hozzátok meg a döntéseteket. Ha lehet, kerüljétek már aznap a politikai hirdetéseket. Nyilván az egyik oldal lehet, hogy azt fogja mondani, hogy mind meghalunk, és lehet, hogy egy másik oldal azt fogja mondani, hogy éhen halunk, és lehet, hogy egy harmadik oldal pedig azt fogja mondani, hogy mindenki hazudik rajta kívül. Szerintem akkor már nehéz ez dönteni, de valószínűleg már mostanra a legtöbbetekben úgy is kialakult egy érzet, hogy ki az, akinek hisztek, és ki az, akinek nem. Amúgy én mindig nem tudom, hogy kire szavazzak. De addig én is döntöttem még el. Még holnap azért jelentkezünk hétvégén, meg az a lényeg, hogy bárkire szavaztok, menjetek el szavazni. Ez a legfontosabb, ja. Vegyük erre a fáradtságot. De még akkor is, hogyha egyikre se szavaztok, akkor is menjetek el szavazni, és firkáljátok össze a szavazólapot, legalább valami. A szavazólapért mindenképpen. Csak lehet választani innen már valamit. Na jó, ha nem, akkor nem, de holnap még mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.